Mamă, ce nuntă bengoasă, nașule, nașule! Mireasa-i periculoasă, nașule, nașule! La masă tot lume bună, nașule, nașule! Ginerele e beat prună, nașule, nașule! S-a îmbrăcat toți la costume, nașule, nașule! Să facă gagii spume, nașule, nașule! Se asortează la culoare, nașule, nașule! Cu tenisii din picioare, nașule, nașule! Șa de nașul-n capul mesei, nașule, nașule! Șa de în dreapta miresei, nașule, nașule! Dă-i cu mâna pe sub masă, nașule, nașule! Și sufus de la mireasă, nașule, nașule! Nașa bea pe unde apucă, nașule, nașule! Și s-a îmbătat ca o curcă, nașule, nașule! Ce frumos îi stă matoală, nașule, nașule! Când vomită ca o doamnă, nașule, nașule! Uite-o și pe soacra mică, nașule, nașule! S-a îmbătat ca o purcică, nașule, nașule! Râgăie mereu și beasă, nașule, nașule! C-a fost masa copioasă, nașule, nașule! Soacra mare și ea beată, nașule, nașule! Stă sub masă crăcănată, nașule, nașule! Socru mare-i supărat, nașule, nașule! Că s-a făcut de rahat, nașule, nașule! Mireasa n-are răbdare, nașule, nașule! De parcă ar fi fată mare, nașule, nașule! Că dacă ar fi masa gata, nașule, nașule! Și-ar pune-o ca disperata, nașule, nașule! Ai dracului invitații, nașule, nașule! Bagă toții-ne ca sparți, nașule, nașule! Când e gata protocolul, nașule, nașule! Vine faza cu violul, nașule, nașule!